صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب نعت پڑھتا ہے کوئی نعت پڑھتا ہے کوئی دل سے تو جبریل امین اس کی آواز میں آواز ملا دیتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا مائی سماعت فرمائے. کعبے والمومیا کعبے والمومیا ایک سونا تو لگنے دوجا پھر بھی تو مایا ایک سونا سونا سونا تو لگنے دوجا پھر بھی تو مایا میں نے مانا حضرت یوسف حسین ہوں گے مگر پر ایک سونا تو لگنے دوجا پھر بھی تو مایا ایک شیر سماعت فرمائے. وہ چہرہ ہے ہاتھوں پر کوئی دیکھے تو سمجھے رحل پہ قرآن رکھا ہے ایک سونا تو لگنے دوجا پھر بھی تو مایا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا کلام کی فرمائش ہے. میں چاہتا ہوں